قرآن کریم د مضمون په اعتبار سلور سی او اوله حصہ د سورۃ فاتحه نا تر سورۃ الانعام پورې وا او په دې کې مقصدی مضمون ذکر کو خالق لکل شیء ان هو الله پیدا کون کې دار سی او الله دې او دا ایسای شروع کړی وا په الحمدلله باندې اس دویمہ ایسا سورة انعام میں شروع گئی او دا تر سورة الکہف پورے پدے کہ انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم نحل بنی اسرائیل دا گن سورة ندی او دا ایسا ہم شروع گئی پا الحمدللہ پدې دویم ایسا کې مقصدی مضمون دا ذکر کوي چې مربی د هر څه یو الله دی پالونکی د هر څه یو الله دی چې خالق الله دی نو پالونکی هم یو الله دی سورہ فاتحه کې ویلو الحمدلله دا الله مناسب صفاتونه الله لدی زګه پیدا کوونکی دی نوار بسیوی رب العالمین پالون کے دا مخلوق دے نواریتا اشارہ دا اولی کے ذکر کر خالق دا ارسال لا دے او دے ایسا کی ذکر گئی چھ مربی دا ارس اغای او اللہ دے چھ بیدا اللہ کرن نپالن ام اللہ کئی سورة الانعام تا سورة الانعام وی زگا چه پدی صورت کے دا انعام و ذکر دو زائع دے دا انعام و ذکر دے پکی دو زائع یوزل آیت نمبر 138 کے آدویم زل آیت نمبر 142 کے یوزل دو سل و اختم کے نو یوزل یوزل اتا دیرشم کی دا انعام و ذکر کئی بیا یوزل دو سل وحتم کی دا انعام و ذکر کئی نو ذکر تا سورت الانعام وئی دی سورت تا سورت الحجتم وئی ذکر چه بدے کے حجت دے دلیل دے دا اللہ پا توحید باندے او پا پیغمبر پا نبوت باندے او په دې کې د حجت ذکر هم دوه ځایه کوي یو ځل درې اتیاه مې یاد کې وتلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومه او دویم ځل یو ځل یو کم پنځوستم یاد کې سورۃ الحجت مو ته وایي رب تاو تړون د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره په ګڼو وجوه باندې دی یو دا چمکی سورت کے رد شرک کڑے و مفصل ندی سورت کے رد شرک ہم گئی او اسواد توحید موسرہ کئی مفصل دیو جنے ورپسے راڑے چھ رد شرک او اسواد توحید دوارا یوزائشی تفصیلا یا مکی سورت کے ایجز دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر چھ عیسیٰ علیہ السلام تا تاسو الہ وائی او آغا عجز دے اللہ تا نو دی سورت کے دا نور مخلوقات عاجزی ذکر کئی چھا اللہ تا عجز دی او محتاج دی نو دیو جنے ورپسے راڑا چھ ایجز دا ٹول مخلوقات بیان کی چھ ٹول عاجز دی اللہ تا یا مخی سورت کے دو بنی اسرائیل و ذکروں کا چھا غی باندے اللہ خوانچہ را لے گلے وا مجمع را لے گلے وا انزل علینا مائدتن من السماء نو پا غی باندے اللہ خوانچہ را لے گلے وا دو خوراک نو دی سورت کی وی جواز غینا وهو یطعم ولا یطعم هر چالا اللہ طعام ورکی او اللہ دچا طعام تا محتاج ندے. یا مخی سورت کی بعض انعام محرمہ ذکر کریو بعض ساروی ذکر کریو چا حرامو چغ بحیرا صاحبا وسیلا اوہامو. نمکی صورت کے بعض انعام محرمو بعض ساروی ذکر کریو چا حرامو. ندی صورت کے بعض انعام محللہ ذکر گئی بعض ساروی ذکر گئی چہ حلالو د مخلوقات د پارا. نبدی سورت کے بعض انعام محللہ ذکر گئی دیو جنا اور بسیراڑو. آیت نمبر 142 پاوی کی بیا انعام محللہ ذکر گئی ومن الانعام حمولتا وفرشا کلو مما رزقکم اللہ. نو انعام محللہ پدی کی ذکر کول دیو جنا اور بسیراڑو. یا مخی صورت کے نفع دا علم غیب واد انبیاء علیہ السلام نا چھا انبیاء علیہ السلام عالم الغیب ندی. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. طول انبیاء علیہ السلام اغیب وی لا علم لنا من لا علم نشتا من عالم الغیب نیو. ندی سورت کے دعوی خلاصہ ذکر گئی آیت نمبر 49 یوکم 59 یوکم شپیتم کی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ سخا چابیان غیب دی تالی و توالی دی لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. نپوئی پدے غیب باندے بغیر دا اللہ نہ بل سوکو. یا مخی صورت کے آغا امور ذکر کر چپاگے باندے اصلاح دا طعام راتلا آغا امور ذکر کر چپاگے باندے اصلاح دا طعام راتلا. ندی صورت کے اصلاح دا عقیدی کئی چ اصلاح د طعام کے نو اصلاح د عقیدیم کوا چ عقیدہ دم برابری او صفائی دیو جنا ور بسیراڑو. امتیازات د سورہ انعام دا سورت ممتاز دے د نور سورتوں نا پکا سرت دا دے لو اخلیو. پدی سورت کے ادلا اخلیا زیاد بیانی دور اب بل سورت کی نشتا زگدی سورت کی پینزویش عدلہ اقلیا پیش گئی پیس باد توحید 25 عدلہ اقلیا. دارنگ دا سورت ممتاز دے پکسرہ پا تفصیلی رد شرک باندے. پدی صورت کی سنگ رد شرک گئی دا سی پبل صورت کی نشتا دکا دے کے دا شرک ٹول اقسام رالی او غرد گئی. دارنگ دا صورت ممتاز دے پبیان دا عقبات ستاو عقبات ستا اغشپگ امتحانات چار یو دائی پاغبانی بطیری کی پسدائی کے دائی اوتنی نو خو بیا مزی کئی پنور چا تا یو دوراشی آغا عقبات ستا یعنی اگا شپک گونڈائی شپک امتحانات چاگا باپا ہر یو دائی باندی راضی چاگا دعوت اور گئی دا اللہ دا توحید. دارنگ دا صورت ممتاز دے پا کسرت اعتراضاتو دا مشرکینو او داغی پا جوابونو چه مشرکان با اعتراض کئی او تبا جواب کئی دا صورت ممتاز ہے پا کثرت اعتراضاتو دا مشرکینو دارنگی دا صورت ممتاز دے پا دے چکالا دا صورت راتن پا یو زال باندے راغلے ہو او دا دی سرا 70,000 ملائک راغلے وے کلهم یحللون و یسبحون چٹولو دا اللہ حمد و سناوے دا صورت ممتاز دے بدے باندے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا تقسیم دا سارو باندے چه ساروی دو کسم دی حمولتا و فرشا بازی اللہ سوارلہ لپیدا کری دی بازی اللہ خوراک لپیدا کری دی چه انسانانی خوری او بازی اللہ سوارلو لپیدا کری دی چه پا غی بار اوڑی او سوارلہ پکے دعوت سورت رد شرک دے مفصل د شرک رد کئی تفصیلانا تقسیم د صورت دا صورت د مضمون په اعتبار دوی سه ده اوله ساده اوله شروع ده تر آیت نمبر 118 پورې یوسن اطلسم پورې اوله ساده اوله تر آیت نمبر 118 یوصل اطلسم او بدی کی رد دشن کے اعتقادی کئی مفصل دویم ایسا تر آخرہ پورے او پائی کی رد دشن کے فعلی کئی نو صورت دا مضمون پہ اعتبار دو ایسے دے اولا ایسا دا اولنا ترات نمبر 118 یو صلات لسن او بلی کی رات دشن کے اعتقادی او دویم ایسا تراخرہ او پائی کی رات دشن کے فعلی شرک اعتقادی سلور قسمونو شرک اعتقادی سلور قسمو ما اصولو کې ویل یاد دي د شرک اعتقادی اول قسم شرک فی العلم دریم قسم فی التصرف دریم شرک فی الدعاء سلورم دا سلور و اڑا قسمونا پدی صورت کی بیا بیا رد کئی اول شرک فی العلم چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا پا غیب باندی بغیر دا اللہ نبل سوک نپوئیگی یو اللہ عالم الغیب دے نو اللہ علم غیب ذان لثابتی او دا غیر نے نفکی چه ظالم الغیب ما او بغیر زمانہ بل سوک بغیب باندے نپوئی گی کاغا پیر دے کاغا مولا دے کاغا پیرے دے کاغا فرشتہ دا بغیر زمانہ عالم الغیب بل سوک نشتا دا رد شرف علم چه عالم الغیب بغیر دا اللہ نبل سوک نشتے او یو اللہ عالم الغیب دے اول درہ میاتو گو رئی آیت نمبر 3 درہ میاتو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون اول زان لا علم غیب ثابتی چه عالم الغیب زیمان یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون پوز استاسو پا سر بانده و پا جهر بانده اپوز باغ چه سکوی ده انسان دری کارو ندی یو دا چه پا زرک ساتی اپا خلی نوی اغیط اوی سر دویم چه پا خلی وی چاہتا ہوئی روتا ہوئی خورتا ہوئی خفلتا ہوئی آغیتا ہوئی جہر او درین چھ پا اندامونو باندے کئی پلاسوئی اوکارو کی پخوو کی نو آغیتا ہوئی کسب دا درے وارا کارو نے ذکر کرل یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون پوہ دے ستاسو دسڑ پر آز باندے او پوہ دے پاغ باندے چھ پخلے باندے وائے او پوہ دے پاغ آچھ باندہ منو باندے کوئی اول زان لا علم غیب ثابت کر چھ پار سے باندے پوہ دے اللہ دار سنا خبردار دے اللہ بیا دویم زل پنزوستم آیات کے نفذ علم غیب گئی دے پیغمبر پاکنا چھ پیغمبر تا عالم الغیب نے زپار سے پوئیم تپار سے نہیں پویا آیت نمبر 50 پنزوستم قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب او زین پویگم پا غیب باندی زما پیغمبرا خلق توایا قل لا اقول لکم وا پیغمبرا نواما تاسوتا چه ما سوا خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب او زین پویگم پا غیب باندی ما تا دا غیب پتا نشتا پیغمبر تو ایت اعلان کا لا عالم الغیب زب غیب نہ پوئے گم نو پیر وے سوک دے چرا با پوئے یو او بل سوک دے چرا با پوئے بیا آیت نمبر یو کم او اس بیا زان لائل بے غیب ثابت ہے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اللہ سوا چابیانِ دو غیب دی لا یعلمها الا هو نبوئی پدے غیب باندے بیدا اللہ نبل سوک اولا و اللہ سر ذکر کئی نو عالم الغیب ببل سوک سنگشی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا یعلمها الا هو اللہ سا چابیانی دا غیب دی نبوئی پدے غیب بیدا اللہ نبل سوک ویعلمو ما فی البر والبحر پوہد پاگا چوچاو دری آپ کی دی دالا سا وما تسکتو من ورقت اللہ یعلمها نبوئی دی یو پانا دا ودنا مگر پوہد پاگ باندے اللہ تو ونی نا پانا پریوزی اللہ تے پتا دا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَدٍ وَلَا يَابِسْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ او نا یاو دانا پتیارو دزمکا کی او نا لواندہ انو اچ مگر پہلم دا اللہ کی دی خسیبون وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ کَسْتَا بَزْرَكِ سَدِينُوَا اللَّهَ تَي پَتَدَا کَتَبَ خُلِوَائِنُوَا اللَّهَ تَي پَتَدَا کَتَبَ اَنْدَا مُنُبَانْدِ كَيْنُوَا اللَّهَ تَي پَتَدَا نَبِغَمْبَرَتُ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَاتِ زَرْ نَبُوِيْكَمَا بَغَيْبُ بَانْدِي وَلِي نَبُوِيْكِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا عَالَمُهَا إِلَّا هُو الله علم غیب دو تعالی والی دا چابی زان سرسات لی دا چالے علم غیب نوے ور کڑے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا لَمُهَا إِلَّهُ الله سغا چابیانی دا غیب دی نبوئی پا دے غیب باندی بیدا اللہ نبل سوک سالو رمزل آیت نمبر 73 دریا وی آئے میں آتو کو رئی آخر دایات عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب و شہادہ پوزے پفٹاو پخیارا باندی عالم الغیب و شہادہ پوزے پفٹاو پخیارا باندی نار سے پتا اللہ تا دا کستان پڑ دیو گتا تا دی خیارا اللہ تا دا غی پتا دا نبیا پینزم زل آت نمبر 80 اتی آئے میں آتا آخر دایات وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا رَسِدَ لَيَا رَبْ زَمَارِ يَوْشِتَ بَيْدْبَارْ دَيْلَمَا دَا اللَّهِ عِلَمَا هَرْ سَتَ رَسِدَ لَيَا دَا مَخْلُقِ عِلَمَا هَرْ سَتَ نَذِي رَسِدَ لَيَا اُس دَا يَا تُنَ رَجَمَكَا يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا عَلَمُهَا إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَسَغَ مَزْمُونَ ذِهِنْ كِيَنُو اسو آیات شو پانچ پیر بینزا آیاتونا عالم الغیب بغیر دا اللہ نے بلسوک نشتے دا پنج پیریانو مسئلہ آنو چا عالم الغیب یو اللہ دے یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون ولا عالم الغیب و اندو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو عالم الغیب و شہادہ و سیا ربی کل شین علما افلا تتذکرون و تاسو بیام پندو نصیحت ناخ لئی نرد شرف علم اوکب دی صورت کے دین قسم دی شرک و شرک فی تصرف چه متصرف و اقدار دی نفع و دی نقصان بغیر دا اللہ نا بلسوک نشتا یو اللہ دے چگا مالک دا نفع و دا نقصان دے دا مسئلہ چا مالک دا نفع و دا نقصان یو اللہ دے بغیر دا اللہ نا بلسوک مالک دا نفع و دا نقصان نشتے نفع و نقصان اللہ ورکی اختیار دا غدے اول دیار لسمیاتو گرئی او دام سو زالا کئیو شپک زالا نفید شرف تصارف اول دیار لسمیات وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دی اللہ اختیار کی دیا چه شپا ورس بی دی شپا ورس کی اوسی ٹول مخلوق زگا شپا ورس پا ٹول مخلوق رازی دیار لسم آیات وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیا سوار لسم آیات قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا وَپَیغَمبَرَا آیا بیدا اللہ نا ونی اومز بل معاون بل سوک امدادی امدادی او اللہ دے بغیر اللہ نا بل امدادی ونی اوم بیاو اللہ سمیات وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ كَوْرَ سَيْتَا تَعَلَّا لَغُنْتَ تَكْلِيفَ ضُرٍّ نَكِرَائِ غَالَا لَغُنْتَ عَزْغَيْدِ مَاتْشِ در در بانده راولی سرخوگ راولی تب راولی بعد در بانده راولی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا کاشفا له الا هو کورا سیتا تا اللہ لگن تا تکلیف نشتا دید آئی لرکن گے بید اللہ نبل سوک گورا سورا صفا خبرہ کئی کہ تکلیف در باندی راولی سوک داگی لرکن گے نشتا ادیو ای بابا لازم بعد میں پخو کے راولی دی او با خوګي مې باد دی او باد او بابا لازم باد او بابا لازم زمونږه وړه وره بخوا زمونږه ټرکونه په خوانه زمانہ کې بیا بسونو فلاینګ کوچې ډاکسنې بیا ما با داوی نگرانی بیا کولا مشرور با مې کولا د شریف قران وخت بیا ما ځان له ځان له بیا ځان له بکول زمان ده بسونو دریورو عبداللہ نمیو دیر علاقیو بیا اگر زمان نلار خماسانه ازدکرا او بیا مولیانو کی حساب شو بیا دی صالحانی پل چرتا امامو نو اگر زمان نچلان ندیده کی سوابای کی او کرنیل سے بو ریٹائب شو داغه گاڑی چلو یو رز داغه موٹر چلی او داغه ما شمان ور سر ناس دی اگه و خلق دورا بمسلا پویا نو داغه کرنیل سیب کور والا و توی دیتلل مردان تا انوی کلی دا چورا سیدل نو دا کرنیل سیب کور والا ور توی ارز ماخ پی خوگی گی استاز او خلق وی چه دی زیارت کی دا بابا باد لرکی دی زیارت پر لگاڑ ورطاو کا سزا زیارتو گزارم خفون امی بادو زی واغن نی او اکڑا او نی بلا اکڑا ورطے وی یراوی دا خود خووی را تبی بی ستا دا خفون امی بادو باسی او زمان دا گاڑی دی تیر کی اوا کم از دی که باوا ہوا چایی دیکھے وہ باد ہوا چاہیے اور استاد آتا سو آئے یول جی استاد خون باد بازی نے زمان پر ٹھیر کے باد نہیں ہے چول ہے وہ دا ہونے گئی ہے وہ جی باد بازی کو باد باچے ہی ان کیا نا دا دا باد ذمہ دار دے وہ باد بازی دا یا کی دیوے گندا ایام سچ کر لاؤ بدرم فلا کاشفا له الا هو کورا سی اللہ تا تا لگن تا تکلیف فلا کاشفا له الا هو نشت دیدل اغیل ری کونگے بیدا اللہ نا بل سوک بیاد نمبر چیالی سکو ری شفاق سالو اختم قل ارائیتو من اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَعْدِكُمْ بِهَا وَيَا وَرْدَ پِغَمْبَرَا خَبَرَا كَيْمَا لَا كَوَاخْلِيَا اللَّهَ اسْتَاسُنَا تَا قَدَّوْرِ دُوستَاسُ اللَّهَ دِكُنْ كِي وَابْسَارَكُمَا تَا قَدُلِ دُوستَاسُ اللَّهَ دِرُنْ كِي وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَوْرُ وَإِسْتَا سُزُرُنُ بَانْدِهِ اللَّهَ دِلِوَنِكِ مَنْ إِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ آتِكُمْ بِهُ سُلْدَ آجَتْ رَوَا بَغِرْدَ اللَّهَنَا شِرَابَ اُلِي تَاسْتَ پَدِي بَانْدِهِ وَكَا اللَّهَ دِكُنْ كِي نُسُلْدَ دَكَنُوا زِمَدَارِ کہ اللہ دے لن کی نسل دے لڑان دو ذمہ دار کہ اللہ دے لے ونے کی نسل دے لے ونو پیر من الہن غیر اللہ یادی گمبه افغانستان کې ویبه لیونی جوڑاییو اولاندر اوغاییو نو یو رض بے مقرر کڑیوا بکال کے اوپ بابا با میلاوا نو خلق با چلارل یو تن وزان اوکڑیو او بابا کی بناستو میلے کی بلار نو زان بیڑو انکڑیو انا سابا بستر کے غرولے اوی بے کور بینا شد رون روخ شو او دولکی با شروع شو اچھے با شروع شو کور بینا شد کور بینا شد رون دے روخ کو اگر ای باوارا اندر ہو گئی داد دایا کی دیوے من الہن غیر اللہ سوگیا جد روا بغیر دا اللہ نا یادی گمبے چراوڑی تاسو لب دے باندے بیات پانزوستمیاتو گرائی نفع تصرف کئی د پیغمبر پاک نام نفع تصرف کئی د نبی علیہ السلام نا چه متصرف و اقدار تنیو یو اللہ دے قل لو ان عندی ما تستاجلو نبی لقضی الامر بینی و بینکم واورد پیغمبرا لو ان عندی ما تستاجلو نبی کوئی ما سخا زمان اختیار کی اغا عذاب چه تاسو تلوار کوئی پاگی لقضی الامر بینی و بینکم فیصلہ بشو دا عذاب پمین زمان استاسو کی سمت لبو زمان لاس کے عذاب نیشتا زمان لاس کے سزا نیشتا کہ زمان لاس کے وے ما بدر باندوس عذاب راستو و زمان لاس کے اختیارات نیشتا زمان لاس کے سزا گانی نیشتا سزا عذاب دادا اللہ پا لاس کے وے دیا آت نمبر بحاسات دوش لیتما ثم ردو الاللہ مولا و ملاق علا له الحکم خبردار دیا اللہ لدے اختیار علا له الحکم خبردار دیا اللہ لدے اختیار اختیار دا اللہ چلی گی دبل جا اختیارات میں چلی گی اللہ له الحکم وہو اسرع الحاسبین او دا اللہ دے ذری صاحب والا متصرف و اقدار بغیر دا اللہ نبل سک نشتا درہم قسم دا شرک اعتقادی شرک فی دعا چه ده اللہ سرا پا بلن اکی بلسو کی صدارو کرده سن چوائے اللہ را مدد شے اللہ را ازما امدادو کے او تب بل چاہتوائے پیر بابا را مدد شے لو ازوان را مدد شے سید علی الحجویلی را مدد شے ندیتا وی شرکو او بدی نکاح مات شی اولاد ارامیان پیدا کی گی او سڑے جہنمی شی چھ بغیر دا اللہ نبل چاہ ترا مدد شی ہوئی دا شرک دعا اغارت کئی درے زایا یو زل آیت نمبر 41 یو سالو اختمہ زد آیت نمبر 40 نا شروع کوم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم ساعة أغير الله تدون إن كنتم صادقين ويا پیغمبر ما خبر كي كراغ تاصد الله عذاب يا راغ تاصد قيامت نبيدا الله نببل سكرامت كوي كرشتيني أي بل إياه تدون بلکہ دا اللہ برا مدد کوئی فیجبو ما تدونا الی انشاء لربکی آغا مصیبت شتا سرا بللی اغیتا ان شاء کخو خشید اللہ ما مخی سورہ بقرہ کی ویلو چرسو سورہ امام کی برادی ان شاء ان شاء کخو خشید اللہ بی آت نمبر تری آسا ٹوکو رئی درش بیتم نفد شرک فی دعا چھ بغیر دا اللہ نا بل سوک لائک درا مدد کی دون نشتا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدونه تضرع خفیا وا پیغمبرا سوک بم خلاص ایو تو تیارو دو چھو دریابنا تدونه تضرع خفیا شرا مدد گویا غلرا پا جزائے پرو باندے سوک با مخلاص ایو بل سوک اخلاصو لوالا نشتا قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کربن ویا اللہ با اخلاص ایتا سوک دے مصیبتنا او دے ہر یو مصیبتنا اخلاصو لوالا دے اللہ دی آیت نمبر 71 یو یایم کی نفع شرف دعا قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا و پیغمبرا آرا مدد کمنگا بغیر دا اللہ نا آغا چمنگلا زران شدہ گولے نرالا فائدہ را گولشی نو بیدا اللہ نا بل سوک را مدد کما بیدا اللہ نا بل چاہتا را مدد شو اما قل انا دو من دون اللہ و پیغمبرا آرا مدد گمنگا بیدا اللہ نا ما لا ينفعنا ولا يضرنا آج نرالا فائدہ را گولشی او نرالا ضرر را گولشی نفذ شرف دعا سلورم قسم دا شرک اعتقادی و شرک فی العبادت شدہ اللہ سرا پا عبادت کے بل سوک شرک ویشدار اگر دے عبادت خدا اللہ دا پارا ہو او تارم شرن بل چاہ عبادت شروع کے نو نفذ شرف العبادت آد نمبر 56 شفق پانز رستمو گو رئی آیت نمبر 56 شپک پنزوستم قل انی نحیدوانا بدالذین تدعونا من دون اللہ و پیغمبر زمن اکڑے شویما چھ عبادت اکما داغ کسانو چھتا شو رامدت کوئی بغیر اللہ نا پیغمبر پاک توئی ورتا وایا زمن کرشما د عبادت دا گسانو نا چتا سو رحمت کوئی بغیر دا اللہ نا ز بغیر دا اللہ نا د بل چا عبادت نہ کوما بیا آد نمبر 162 یو سل دوش پیتم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبيغمبرا ان صلاتي ونسكي يقينا زما بدني عبادت زما مالي عبادت ومحياي ومماتي زما جوند زما مرگ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ لذی چرب دے مخلوقات دی لا شریک اللہ نشت شریک اللہ لذی سوک رد گئی دے شرف العبادت چپ عبادت کے دے اللہ سربل سوک شریک نشت آدبل چا عبادت نکوما عبادت کدے بادن دے و کدے مال دے آبا دے اللہ دے پاری قل ان صلاتي ونسكي وما يعيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نشته شريك الله لره سوق دا الله شريك نشدا سوق نشتا دا سلور والا قسمنا دا شرق اعتقادی رد کرد او دا زکا چه اول دیو سری دیو بنده دا کی دراشی چه دا پیر زما دا حال نخبردار دی زما پا حال پویگی دا پیر دا بابا زما پا حال خبر دی نو دا آغی نباد بیا چه دی خبر دی نو دی مالا ٹکرا نقصان امرا کولیشی فائدہ امرا کولیشی نو بیائی متصرف ہو گنی نو دا آغی نباد چه دا کی دا جوڑشی چه دی زما دا حال نخبر دی او نفع نقصان امرا کولیشی نو بیائی وطرا مدد چه وی او چرا مدد چه وردوی یو نو بیا دا آغی عبادت ام کئی نو چه زیارت تزینو سجده ام ورطا کئی او سر ام ورطا کتا کئی بیا عبادت ام دا آغی کئی سن چه رد دا شرک کئی ورسرا ورسرا اثبات دا توحید ام کئی مسئلہ توحید ذکر کئی او آغا ثابتی چه اللہ خپل ذات او صفاتو کی یو دے او آغا حاجت روا دے اس بات دا توحید دا بیا بیا کئی اول زل اول آیات کی اول آیات گو رئی اول آیات الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ صفتنا اللہ لردی الحمدللہ صفتنا دا خدای توب اللہ لردی اس بات توحید الحمدللہ بیاد بیم زل واللہ سمیات کی آیت نمبر 17 وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّمْ فَلَا كَاشِفَا لَهُ إِلَّا هُو كُورَ سَيْتَا تَعَلَّا لَهُمْ تَتَكْلِيفَ فَلَا كَاشِفَا لَهُ إِلَّا هُو بیاد رہن دل آیت نمبر 19 نُلَّ سَمَا آخر دا آیات قُلْ اِنَّمَا هُوَا إِلَهُ وَاحِدُ قل انما هو اله واحد و پیغمبر بشگا دا اللہ جد روا دے کیاو دا دریوانا لگ راجم کا تقرار پکی کوچھ در تیادی الحمدللہ ایم سسکا اللہ بذر فلا کاشفا له الا هو قل انما هو اله واحد و پیغمبر انما هو اله واحد بشگا دا اللہ جد روا دے کیاو یو اللہ جد سرکن والا دے انما هو اله واحد بشگا دا اللہ حاجت روا دے کیاو حاجتنے واضح اگا پورا کئی بیا آیت نمبر 45 پینزسال وقتم آخر آیات والحمدللہ رب العالمین حمدنے دیا لالا چھ رب محلوقات دے والحمدللہ رب العالمین حمدنا دیا لالا شراب دا محلوقات بیا آیت نمبر 100 سلمو گو رئی آیت نمبر 100 سلم آخر دا آیات سبحانه وتعالى ما يصفون پاک دے اللہ وتعالى ما يصفون او چد دانا چلیکن صفتن دا اللہ وئیو بیا آیت نمبر 102 یو سل دوین دا ټول دعوی دا توحید ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو نیشتے آجت سر گون کے بغیر دے اللہ نا بیا آیت نمبر 106 یو سل شفاگم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعرض عن المشرکین لا الہ الا ہو نیشتے آجت سر گون کے بغیر دے اللہ نا وعارض عن المشرقین او مخوارد مشرقین ما لا الہ الا ہو وعارض عن المشرقین او مخوارد مشرقین ما بی آیت نمبر 151 یو سل یو پانزو سما آیت نمبر 151 یو سل یو پانزوستما قل تعالو ادل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیئا اللہ تشرکو بھی شیئا شرک مگردوید اللہ سرس شیئے اللہ تشرکو بھی شیئا لگردان بکیو کا چیئر دینشی نو بیا لگ دے سارا ہوا آیا الحمدللہ ایام ساز کا اللہ بذرن فلا کاشفا لہو اللہ قل انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی عما یصفون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وعارض عن المشرقین دی اولا لگ زور ورکا چھ زڑکی دی مسئلہ توحید کینی زکا مسئلہ توحید نمانی دیکھو اللہو گئی خو پا مطلب خو نپوی گی گا پا مطلب پو آگا لگو او دی اولا لگ زور ورکا چھ مسئلہ توحید زورتا کلیشی الحمدللہ ایام ساز کا اللہ بذرن فلا کاشفا لہو اللہ قل انما هو الہ واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی عما یصفون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو وعارض عن المشرقین لا الہ الا ہوں دو آیتوں کی اوضائی دے لا الہ الا ہوں لا الہ الا ہوں وعارض عن المشرقین نشت حاجت سر کو والا بغیر دے اللہنا دے مشرق نا مخوارو وعارض عن المشرقین او مخوارو دے مشرقین نا بیا آیت نمبر 162 کو رہی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ نشت دے شرید اللہ اسوک اس دا ٹول آیاتو نرا جمع کا چھ مسئلہ دے زرکی کینی کوستان کے زطالب ہوں میں پٹن کے برا غر کے ڈاٹرا کی دے رہو یہ رض میں زرد ارتنگ شو قرآن مجید میں زان سرواز اولر یو زنگل تا لڑما او سوره امان می شروع کو دا داوی می را جمع کولی دی اولو می زور ورکو ایلا می زرس پکش دا یاد کا الحمدللہ ایم سسکا اللہ بذرین فلا کاشفا لہو الا ہو وَإِيَّمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَالَا كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَيْنَارَيْ رِسَالَتَ نو نارا ای رسالت دو دیوی یا رسول اللہ و نارا ای رسالت داوا نارا ای رسالت خدا و قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ و بذالک امرتو و انا اول المسلمین ما تا دی حکم شوئے دے او زیما اول دغار کی ختم گنا اللہ تا چول غار اللہ تک دما دا اللہ تا بداری ما سنج مسئلہ دا توحید بیا بیا پیش کئی او رد دا شرک کئی دا شرک بے خمی کئی ورسرا ورسرا صدا مسئلہ بیانن اعتراضون باون کی او جوابون باون کے البرحان کے زرکشی ذکر کری لی شکم اعتراض پخوا کرو آن اعتراض با اسم بتا باندی کئی او کہ علم کلام زدکے علم مناظرہ زدکے نسرہ نام زدکا چھ اعتراضون او جوابون در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر درش بیتا کالا ہو او بدی سورت کے درش بیتا اعتراضون دا مشرکین او داوی جوابونا چه عمر دا درش بیتا کالا دے اعتراضون او امتول مریگی وی زما دا عمر سر سما دا جانان غم بخندا دی تیرا وما دا دا عمر سر سم دے دا درازا دور نوے دی با اعتراض کئی تبا جواب کے دی با اعتراض کئی او تبا جواب کے او دا قل قالو سر اعتراض او جواب وی قال یا قلو با دیئر چی کہ نراواغز احمر الالونا استاپ دا آمی پروان نشتے او ما چی آد کری دے احمر الالونا نو قل قالو اعتراض او جواب وہ میں آپ لگو گو رہی آیت نمبر سات مش نمونے خروار وام یو سو وہ میں آت وَلَوْ نَظَلَّا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاسٍ فَلَمَسُوا بِعَدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا خامغا و ایا گسان چه کفر کرده انها دا الا سحر مبین ندادا مگر جادو خارا سحر اگا مموح کلام تاوی چراغی اصل نی نو کل چه تا دا اللہ توحید بیانه نو دای بوی مرا اسے بی بنیادا خبری کئی نو اسے شورو دے نو بی بنیادا خبری کئی نو ستا خبرو تا بدئی بی بنیادا خبری وئی دئی بوتا سحر وئی لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین خامغا وئی کافران ندہدا الا سحر مبین مگر جادو کارا دا سه مړه جادو دی اسه خبرې کوي. بیا دویم ځل آیت نمبر 8 وقالو لولا نزل علی ملکون وای دی ولین راضی د سره فرشتہ مړه دا د اسه مساله بیانې سره د مرګري منګې نه پیژنو څو دا د مرګري دا وګوره د فلانی تا وګوره فلانی تا وګوره دا د مرګري ستا په مرګرو به اعتراض کوي کده سم سړی وې چته پاکي فرشتي به ور سره نو دا مړه سره دی یو ځای د بل ځای نه راغلي دي بي تعلیم پته نه لګي چې څوک دی څوک نه دی ستا په طالبانو به اعتراض کوي. درېم اعتراض آد نمبر 23 دوشتم وګورئ ثم لم تكن فتنة دون الا ان قالوا قالوا سرا الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مگر وای دی والله ربنا ما كنا مشركين قسم به خدای قسم ی زمون براب ما ګنا مشرکین نو موږ مشرکان اوس وای چې تا شرک مکوي شرک خو دې ته وای چې بت سجده وکي موږ خو د اولیاء احترام کوو د اولیاء عزت کوو موږ شرک نه کوو چې ته موږ ته وای تاسو شرک کوي اوس هم دغه اعتراض کوي الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مگر وای دی قسم به خدای نو موږ مشرکان. بیا آیت نمبر 25 پنځوشتم کې بل اعتراض میاں آیات حتا اذا جاءوا يجادلونک تر دې پورې چې کله راشي تا تا نو جګړې کوي تا سره نو اعتراض کوي یقول الذین کفروا ان هذا الا ساجر الاولین وای کافران ان هذا الا ساجر الاولین ندی دا مگر کسی ورنبانو دا دیس مرد پخوانو کسای منتا ویه ټولی کیسای وای نو داس چل شو داس چل شو تا ته به موي مړه درسې کو ټولی پکې کیسای نو ان هاذا الا ساتیر الاولین نه دا مگر کسی وړومبانو. بل اعتراض آیت نمبر 29 یو کم دیر شم وقالو ان یا الا حیاتنا الدنیا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَايدَي نَزَلَ مَغَر جَنز مَغَر دُنيا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ او نی مونږه پور دکی دونکی مړه دا دنیا ژوند پرې وچ خوانا کی تیر کو دا اخر نه سو پرې کړي کو ناټی راغلی دي اخر یا هده مونږه دا اخر نه یریه دا دنیا ژوند خو کوله تیرول غاړي وقالوا ان يا الا حياتنا الدنيا وما لنا بمبعوثين واي دای نه دا مگر جون زمغه دنیا او نی موږ پورته کی دنګي من بیا سو نشی پورته کوله. بل اعتراض آیت نمبر 33 در درشم او ټول کل قالو یقولون سر پیش کایو قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون تاكي سرا منغا پويا ايو چتا غم جن كي آغا خبر جد ايو آئي يقولون مقوله حذف کرا مقوله حذف کرا دو وجد تانیم نا زكا دائبا چه سي پخلي راضي نا غبوي كلاوي معتزله دي كلاوي خوارج دي كلاوي زيارتون نمني کله به اولیاء نمنی کله به دا فسادیان دی صحیح چه بخلی راضی غبوئی یا قولون قد نعلم انو لازنک الذی یا قولون تاکیق سرا منگا خبوئیو چه قم جنکی تالا آغا خبری چه دیوائی نمخا بکے گا فا انو لا یکذبونک دین درو جنکی چاہا ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون لكن ظالمان بآيات الله باندې انکار کوي ستا سره دښمنی نه دا د خدای کتاب سره دښمنی ده دا آیت نمبر 37 و دې ارشم اگر ټول قل قالوا يقولون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وايديه ولين راضي بدباني يوم معجزة طرفا ترددنا ديس معجزة ولين راضي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وايديه ولين راضي بدباني يوم معجزة تو طرف آد رب دنا سریعا سا موجزہ دراری سمیر خبرہ دراری موجزہ دراری تا تباوی مرد تا سا کرامت خوخا ہے کنا سا کرامت خوخا رکا داولیہ و کرامتو نشتے دیاد نمبر 53 روستم بل اعتراض وَقَذَالِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِينَ لِيَقُولُوا دِهَ پَارَا چِوَائِ اَحَا اُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا اَعْدَادِ يَا قَسَانَ چَحْسَانْ كَرَدَ يَا اللَّهُ پَدَئِدَ مُنْدَرْ مِنْزَا تَابَانِ بَا اعتراض کئی دَاتَ دُورَ لُوِ مُلَارَا لِي پَرُنْ جُولَا شُوَنَنْ مَچِ پَتَي پرون دے دا کے چنے وے پٹکی نے پوئے دے من تا پی جنونا او ترالے نتوس من تا مسئلے دا زمن پکلی کی دا فلانے مولئی سیب دے دورا پخوانے مولا دے دا مسئلے ندی کڑی دا فلانے صحابو یک سیب دے او اگر دا مسئلے ندی کڑی دا زمن پکلی خونزادہ سیب دے چدری تنور ڈوڑای پا یو ٹیم خوری اگر دا مسئلے نوی کڑی آتا ہے کہ دا زمون پکڑی گی دا فلانے صاحب زادہ سیب دے دا چلے پانڈائی نے یو گزر آسائی نے چاپی ری اگر دا مسئلے نوی کڑی آتا ہے کہ دا تدور اپوی حرالے ستا جواب علیس اللہ بی آلم بی شاگرین آنگا اللہ پویا پا شکر گزارو زبا شکر گزار ما اللہ پر مدا مسئلہ نصیب کری دستا جوابوں نے ورسرہ ورسرہ دی او انشاءاللہ کلا چمن پخفل ظاہرہ شو زبا بیعوام اعتراض مشرکینو او جواب اعتراض مشرکینو او جواب دارنگی پدی صورت کے عقبات سے تدی اغشفت امتحانات اقبوی ڈیرکائی تا غونڈائی تا اغشبگ امتحانات چیاری موحید با پاگی باندی تیری گی دا امتحانونا سوچ مسئلہ بیانی نپاگ براجی اخو پسادائی کے پڑنبی کاسبان دا اکٹول راجی دا اشبگ والا او بیان نور خلق تاغی باندی یو یو عدود و رازی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی اغدا طول تیر کری گی اس منگا کلب یوی کلب دوا کلب سالور وغا طول امتحانات اغدا تیر کری گی او انشاءاللہ غبا دی صورت پا آخر کے بیاز راج محکوم چھ طول پا لفظ کذالک سر ذکر کئی کذالک سر اشاره قاعده مستمره تا چه همیشه دا قاعده دا قانون ده شدائے اعتراضوں بگئی او تب جواب نہ کے دارنگ پدی صورت کے پنزوش ادلاک لیا ذکر گئی پچیس ادلاک لیا ادلاک لیا موصول کے لئے آغا دلائل چاکل سلیم منی چار سو کی خو چاکل سلیمی نواغ منی چاہو داشتے نو دا پنزوش ادلاک لیا پدی صورت کے ذکر گئی پہ اس بات توحید باندے شیخ القرآن اللہ دے پر رحمتوں نے ہوگی گی اغبا سورہ انعام چوئے نو اغبا وے لاکڑا کاکڑا تیرا کڑا لاکڑا کاکڑا دیتا ہوئی چھ معشوم لاد گرزیدو نہیں ہے نو دا گر وقت کے پدو باندے مرضوں نے دیر رازی کلا زیارئی کلا زبائی دلی کلا جبائی کلا بل سی کلا بل سی چھے القرآن وی او کس نا میتا پوسو گا چھے ملیزے کاکا بچی دشتے وی آو مائسو دی وی سیبا یہ اون اس دی خلا سی حسابو وی مائلک اللہ سو لے وی اغیو لا لاکڑا کاکڑا نو تیرا کڑی دا دوارو دا مرضو نی پخولی یاو بایدل او یو شے او بل شے یا غیل آمی دا تیرا کڑی چی سورہ انعام نیویلی نموائی لاکڑا کاکڑی نو تیرا کڑی لازائل آمی دا راغلی و چی سورہ انعام ہوئی نموائی زاکی دائی کو سمشوتا لاکڑا کاکڑی تیرا کڑا نو بیا منگا درس روان کو سورہ انعام پا دیکھ اصلاح دا کی دیکھ کئی مکمل نو اولا ایسا پاہی کے رد دا شرک اعتقادی او دا شرک اعتقادی سلور وڑا کسون رالی او غرد کئی شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا او شرک فی العبادت دلائل اقلیہ پیس کئی پیس بعد توحید اول دعوی کی دی الحمدللہ دا اللہ مناسب سی بدنا اللہ وثابت دی او اغاما سورہ فاتحہ کی الحمدللہ کی ویلی ہو چھے الافلام آہدی دی او موہود پدی اغا صفات دی چغد اللہ مناسبی طول صفتنا نا طول صفتنا کی خصوص صفتنا دا بندیان دی لگا بیرا اولاد والا خا اولاد والا نداخو اللہ و نشو ویلے لیلہ کے لامی جارہ دا اولامی جارہ دا اختصاص دا پارا رازی نمطلب دا اغا صفتنا چاہا اللہ پوری خاصی اغا اللہ لثابت دی بیا پدی باندی دلائل ذکر کئی اول دلیل الذی خلق السماوات والارض دا اللہ حمدنا اغلا ثابت دی چھ اسمان میں عظمکی پیدا کری دین دلیل وجال الظلمات والنور تیاری اور رناگانی پیدا کری بیاو هو الذی خلقکم من تین تاسو ادخطنا پیدا کری بیاو هو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون شاگر پا پتا و پا خیارا پو ادے نو دو خدای تو صفتون اغلا ہوا آیا اول دعوت توحید الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتون اللہ لدی اول دلیل الذي خلق السماوات والارض الله چې پیدا کړی دی اسمان او زمکه دوین وجعل الظلمات والنور پیدا کړی تیارې او رڼا غاني کله رڼا شي او کله تیار شي دا انقلاب څوک راولي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم للاستبعاد دي تو تاخیر دے پارا نہ دے لگے او سڑے استاس دا کنزل کئی او اغا ناشنا خبر آوا چه استاز تا کنزل کئی مطور دعالکا تا استاز تا کنزل کئی بل سڑے راشی وی دالا پریده پلار تا کنزل کئی نو دا دالا پریده دا دا استباد دا پارا دا سمم دا پار دا استباد دا نمانا دا وجعل الظلمات والنور پیدا کړی دي تیارې او رڼا غانې نو بیا لاو ګورا غسان چې کفر غړې درب سره نور برابرې یا جلون نور برابرې نو نور برابرون بس کې دا الله په صفاتونو کې سنج الله عالم الغیب ګڼو وی پیر سه بم پویږي عالم الغیب دې سنچه اللہ آلی متصارف گانا مالک دینا فی او نقصان مکاو گواری دیم ٹکارا ورکی نچیڑ ملنگانو ملنگانو سراو نچیڑی ترکونو شاعتا بے او شابانگا جوڑا کرو ببر سارے دلان دی بے او تلکلی نچیڑ ملنگانو دا قضای لے گوتی ورنڈی زیادہ اللہ سر شبیقی صدار گردولیو او ویلی دا اللہ صفت ورکڑے ہو ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون بیا لاؤ گورا گسان چھ کفر اکڑے دے دخبل رب سران نور برابر ای نور برابر البسکی پہ صفتنوں کے واللذی خلقکم من تینین بیا دلیل اخلی دا اللہ غزاد دے چھ پیدا کری تاسو منتین اند خٹنا اصل دا خٹنا پیدا دے سم قضا اجلا بیائی مقرر کری دا نیٹا جوان دی اللہ مقرر کری دے چستا بدور جوان دی و اجل مسمن اند او نیٹا مقرر دا اللہ سخا سم انتم تم ترون بیا تاسو شک ہوئی نیٹا مقرر دا دار چا اغا نیٹی لبرا سی خوکتا علاج کے دوائی کے نپاسان بورا سی او کتا علاج دوائی نکے نپگران بورا سی دانا چھتا یار دوائی نسل اگو مسن بخپل ٹیم بمرما نا تروان دیزان پی خورتا او تا پی خورتا زی نو کتا پا موٹر کی زی کتا پا گاڑی کی زی نو پاسانا بورا سی او کتا پیدل زی نو پگرانا بورا سی علاج اللہ جائز کرے دے پرہیز اللہ جائز کرے دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیمارو نو تبے تیرا کرا داغی نا پاس اگر آ پاسے تب لڑا نوے نوے دا مرض نا پاسے دلے نو نبی علیہ السلام کجور خوڑے حضرت علیم کجور آو آغستا چاوک کجور خلیتا کولا خلیتا کڑا نبی علیہ السلام ورطوئی کاخ کاخ فا انکا ناکحون اگر رو مردو تو اس را پاسی دلے دا مرض نا باویڑے باو کی منگا پختانوائی باویڑے باو کی بیا با درباندی مرض دوبارا راشی اول دوری اوز دا مرض دا پاسی دلے کلمی دے کمزوری باویڑے باوکے پریز جائز دے نیٹا مقرر دا خدا نا چھ تبا وسم لے وسم پخپل ٹیم با مرے گما ننا تبا علاج کے تبا پریز کے وَوَ اللَّهُ فِي سَمَوَاتِهُ فِي الْآرْبِ بیا دلیل دا اللہ غزاد دے چھ برے حکم چلی گی او کتے حکم چلی گی دا نو چھ فی سماوات اسمانوں کے دے نو فی الارض پسمکوں کے دے نو برا ہم دے او کتا ہم دے یعنی پہ ادبار دے علم پہ ادبار دے حکم ہر دے حکم چلی گی یا لمو سرکم و جہرکم پو دیستا سوز ازر براز باندے او پوہ دے پاغا چھ پخلے باندے وائی ویعلم ما تکسیبون او پوہ دے پاغا چھ تاسو کوئی پاندہ منو وما تا دی من آد ربیم او نه ده راغله دای تاسو دلیل د دلال د رب دینا مگر دای دا غینا ایراس کئی کله چې دلیل راشی دای دا مخواڑای ان منی فقط کذبو بالحق نو تای سرا دای تکذیبو کداک کلا چرا دای تا نو زرده چرا بشی دای تا خبر داگا چه دای اغی پوری ٹوکی کون کیو دای کو استحضا کولا ٹوکی کولے قیامت پوری و چه کلا قیامت راشی نو دای بیاوی نی الان یراو کما لگنا من قبلهم من قرنهم آیا دینو گوری سورا دیرا لاکڑی منگا مخید دین دا پیڑونا مکننا هم زائی ورکڑی منگا ایلارا بزمکا کے آچ منگا زائی نددار کڑی تاسولا اور آلے گوا منگا بدائی باند باران شیبے شیبے آئینا من خستا زائی نو ورکڑی ہو مکننا هم فیلار دی مالم نمکی اللہ کوم زائی ورکڑی منگا ایلارا دنیا کے آغا زائینا چھ منگا تاسولا ندی گر کڑی ناشنا ناشنا گلکارائے عبادونا عبادائے اغای کڑے وے سورہ حج آیت نمبر 45 بیدن سر ویختمو کو رئی سورہ الحج آیت نمبر 45 بیدن سر ویختمو واللہ سمجھے پارا سورۃ الحج آیت نمبر 45 پنج سال ختم فقای من قریا دنا لگنا ډیر دکلونا لاګړی مونږه لارا فقای من قریا دنا لگنا ډیر دکلونا لاګړی مونږه لارا فَأَمْنَ وَقَا فَقَائِن مِنْ قَرْيَتِنَا حَلَقْنَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْدَاءُ ظَالِمَان فَيَا خَاوِيَتُنَا لَا عُرُوشِهَا وَبَيْرٍ مُعَتَّلَةٍ وَقَسْرٍ مَشِيدٍ دَارْوَانْ شِيُّ سَرَدَ چَتُنُنَا وَبَيْرٍ مُعَتَّلَةٍ آكُوِي شَرْبَاتِ شِوِدِي وَقَسْرٍ مَشِيدٍ اَوَامَانَي پَخِي اخیسته کورونا اغا بنگلی اغا محلات اغا تینا پادیشو و بیر معطلت و قصر مشید آگوی شر پادیشوی و قصر مشید او مانای چونه گچه خیسته خیسته مانای خیسته خیسته قیلی اغا تینا پادیشوی ننو مغا خلق گوری تا تاریخ پنیتو دارنگی سوره سبا دو اجتمع سی بارا آیت نمبر 45 پیزن سالو اختم سورہ سبا آیت نمبر 45 پیزن سالو اختم وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَجْزِيب گَرَوَا قَسَانُوا جِمَقِدُ دَئِنَوُ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ نِدِرَا سَيْدِ لِدَئِ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ لَسَمِي سَيْدَ آلَا چَمَنْغَا غَيْدَ وَرْكُرِيُو دا غی اغا لَسَمِي سَيْتَ هُمْ نِدِرَا سَيْدِ لِي دا غی اغا زیورات اسم چالاس لراشی نو دا اربون ورکودی دا غیغ حارونا دا غیغ زیورات دا غیغ سیزونا چاہی کم جور کرو وما بلغو میں شارا ما آتیناهم نورا سیدلی دی لسمی سی دا غلا چمنگا غیل وار کرو آئیل چمنگ سوار کرو دی سر آگی لسمی سو نشتا فکذبو رسولی فکی فکانا نکیر منگا کوستان کے طالبانو یو بڑھائی وا بیزی سارو لے ساکو ابائنو میو نواغی دو سیم بغاڑا باندی او حارو موندو نواغی غریب سادا خزا پدی نپوئی دا چلا سری راي نيوله وزان بسي راخه اراروانه وا هارج کله راړ نو چوته مې شو مش پارس کې نو او ټول بسرو زرو چه په خوانو بادشاہانو بیا پاغي ال د جنگونو شو از سا کو چان پی جندا بیا بیوی زماخ پلوا بل بیوی زماخ پلوا حکومت پا کراغ ویدا زمانخ پلوا وما بلغو می اشار ما آتینا هم وما بلغو می اشار ما آتینا هم نزیرا سیدل ایلا سمیسی را غلا چه منگا غیل وارکڑیو فکذبو رسولی فکی فکان نکیر تکذیب او که زما د انبیاءو فکیف کان نکیر نو څنګه زما عذاب بیا مې عذاب څنګه ورکو دارنګه سوره مومن آیت نمبر 21 یوشتم سلی یوشتم سی بارا سوره مومن آیت نمبر 21 اولم یسیرو فی الارض فیانظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا اشد منهم قوتا وآثارا فی الارض وغی سخت دینا پید بار دی طاقت ونا بید سانگو نونی ولاو دی جرم بیستا کانوا اشد منهم قوتا وآثارا فی الارض وغی سخت دینا پید بار دی طاقت و آثارا فی الارض او دنکو نخانو نازمکو کی دنکو نخانو نازمکا کی ننما احرام مصر و گورا خلق و تاریانی اجدائی جو راولی سنگدی دیتا دائیخی سنگدی و آثارا فی الارض فاغدهم اللہ بذنوبهم اغه نکو نخانو نزمګه کې نونی ولا الله غیل را بذنوب بسرد ګناونو دا غیبان دي دارنګ سوره روم آیت نمبر 9 یوشتمه سی بارا سوره روم نه میات او لم یسیرو فی الارض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَلَيْسَ بَيْنَ بَيْضَارِ طَاقَةٌ مَزْبُوط مَزْبُوط بَدَنُهُ طَاقَتُر طَاقَتُر بَدَنُهُ وآثار الارض آبادا گڑی وازمکی لارا ونخ نخانی گڑی وازمکا کی وامروها اکثرا مما امروها آبادا گڑی وازمکی لارا زیادا داغنا چدی آبادا گڑی دا آئی دی دینا خیستا خیستا دی خلقو پا نسبت ننچه خلقو آبادا کری گی نو نن چې د لاسو کاسو سورا کور دی هغه وخت کې د دینا لوی لوی کورونو لوی لوی ځایونو خیسته خیسته ځایونو نو دوه دوه د څلورو څلورو دینا ښکلي ښکلي وو مطلب دا دی دارنګې سوره فجر شپږم آیات الم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد اللذی لم يخلق مثلها في البلاد تنگور استار عبد آدیان سرسن چل کرو علم تراک ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد اللذی لم يخلق مثلها في البلاد وثمود اللذی نجاب صخر بالواد آسمود یان توقورا چکن استل بیکانو لربک غرونو کے وثمود اللذین جابو صخر بالواد وفرعون ذل اوتاد اللذین تغو فی البلاد فرعون توقورا آدمی خنو خاون دے چھائی سرکشی بکرو کے کروا وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أغي توقر أغي دا الله زائد والكري دلتا مويه هو أعلقنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض زائد والكري من إلى رب اسمك كي آج من زائد والكري تاسولا وارسلنا سماء عليهم مدرارا رالقوا من عبدئي باند باران شبه شبه وجعلنا الانهار تجري من تحتهم قردوا لهم من عبدئيش بايده باد اللهم ددو ونددائنا نوالاق رمان غيل راب سبد قناون داغي بزنوبهم الله ظلم جاسر نكي خدئي قناون اقول الله علاقل وانشانا من بعدهم قرنا آخرين پیدا کرمنگا رسلو دائنا پیڑا نورے ولونا ظلنا علی کا کتابا فی قرطاس دائی اعتراس کو پیغمبر باندے چمنتا دی او خط دا اللہ دا طرف نراشی آئی که دی دا لکھنی جدا پیغمبر زما پیغمبر دے نمون بلی امانو خط را تراشی نوکہ خط اللہ را اولی گیوم او دائی پہ لاس و موئی بیابون دائی دا جادو دے دا زدیان دی دا زدی اعتراض بس مزا دا زدی اعتراض کتا پورا کے نو اگر پورا کی گی نا چھتا دیاوی جواب کیا با بلا ہوئی ادھا بلے کیا نو بلا بوئی بلے کیا نو بلا بوئی دبان دی الزام کو دے ملزم کو ولاونا ظلنا علی کا کتابا فی قرطاس کرا لے گلے منگا تابان دے او خط پہ او کاغس کے او مس اکڑے او دیجرا پلا سنو لقال اللذین کفرنو یہ با کسانو چھ کفر اکڑے گے نیدا مگر جادو خیارا وقالوا لولا انزل عليه ملك وايدي لن راجد باند فرشتہ سریو د سره د پاک فرشتي راشي ندا کو تاو بتاو راغون کړيږي ولا انزل ملك ان غرا لګل منغه فرشتہ لقدن امر في صلب شو د عذاب او بیا بده د مولا تو اپن کړشي ولا جعلنا ملك دین جواب او کرا لیکن گردون ہے منگا دینا فرشتہ نو گردون ہے وہ منگا دا پا شکل سڑی یا مطلب دا شدا پیغمبر کو انسان دے نو فرشتہ بلد پزای اللہ را لیکن لے وکنا نو منگا مانے لے نو که فرشتہ را آگلے وا نو بیا با ہمیں شدا فرشتہ راو که انسان ولو جا اللہ ملکا کرا دے گلے منگا دے پیغمبر اللہ فرشتہ نو گردو نبا منگا دا پشکل سڑی باندے او اشتبا برا اسطو اپدائی باندے آگا چھ اس پہ اشتبا دا بیا بیوچ دا فرشتہ دا او گدا سڑے دے وَاَوَا قَدْ اسطو زیابِ رُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكْ تَسَلِّي کتاب و رٹو کی کئی خفاکی گا ما ستانا پخوائم ٹو کی گڑی اکبر اسطو پورے پتائی سراتو کسو انبیاء پورستان پخوا منازل شا پا کسان وانی چھ ٹوکی کڑے وید دائینا سزا دا غصت چھ دیور پوری ٹوکی کولے قل سیرو فی الارد وردوا پیغمبر آو گردئی مکا کینو گو رئی سرانگش انجام دا در اجنو چاچ تکذیب دا اللہ دا کتاب کڑے ہو دا انبیاء ہوئی کڑے ہو دا غیر کندرات ننو کو رئی اوگر زئی چا غیر سرا اللہ سو اکرد ها کندرات اسو موجود دی دا پخوانو کندرات اگورا دا بلخ کندرات اگورا دا غزنی کندرات اگورا دا تخبائی کندرات اگورا چا غزان کندرات پا دی او غیر نشتے قل سیرو فی الارد وردو اے پیغمبر آو گرده از مکا کے نو گورا اس رنگشا انجام دو در جنو وآلیم اما فی سماوات والارد نچا اختیار کیا چې بر دیو خطا دلیل عقلی الزامی دای باغلی شی قل اللہ نوہا اللہ لگے اختیار مقرر کردے پخبر زان باند میرا بانیوں والے کتبالا نفس رحمہ اللہ پزان باند میرا بانی مقرر کردہ والے حدیث کی مرازی سبقت رحمتی غزبی زماد رحمت زماد غزب نمک کے شوئے دے اولی اگا کار کے جسبت غزب گرزی رحمت میں داو چطر میں پیدا کرے عقل میں اللہ درک نوڑے اگا کارون ہے کہ چیزا ما غزب در باندے راشی کتوائی چاہا میرا بانی پزان مقرر کرے دا نبی عذابون اولی ورکی نو اگا اشکال ما حل کو چاہا اولی میرا بانی کرے دا تا اگا عملو کی چاہا سبب دا عذاب اگرزی بیا بربادے عذاب راشی کتب آلا نفس الرحمہ مقرر کردا پزان مند میرا بانی اول خام غا جو کی تاسلا ورد قیامتا چشک نشد آغی کے نو آغا کسان چا ایتاوان کے وردور خل زانون آغی ایمان مرادی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار دیا اللہ لگا اختیار دے دا چو سیگی پشپا ورس کے او دا اللہ دے اوری دن کے اپوا شفا ورس کی اسی کی مراتو المخلوق قل اگر اللہ تخذو علیا و پیغمبر آیا انہوما بدا اللہ نا بل معاوینا آیا اللہ چھ پیدا گونگی دا سوانو دسم خودے و یتیمو غلا یتام دا اللہ طعام ورگئی مخلوقات لا او دلہ طعام نشی ورگولے دے طعام ورگئی ہو او دلہ طعام نشی ورگولے وایا انی امیر تو دلیلی وحی زجے ماہو گمشو دے ماتا جشما والد آغا چانا چگارک دیا اللہ تا انشم دے مشرکینونا وا پیغمبرا زیرے گما کزنا فرمانی اکم درب زما عذاب یومینا غیم دا عذاب در دلوینا کنا فرمانی اکم نا فرمانی صدا چزم سالہ توحید بیان نکما دا اللہ توحید و نواما دا اللہ عذاب براشی سورہ یونس آیت نمبر 15 پنلا سمو کو رئی نوالتا ہوں وی سورہ یونس آیت نمبر 15 یول سمہ سپارا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ وَإِذَا لَا قُرْآنٌ بَغَيْرَ دِينَا يَا بَدَلْكَ دِيلَرَا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي وَارْتَوَى زَمَا اخْتِيَارُ نِشْتَ چِ بَدَلْكُمْ دِيلَ دَخْفَلِ فَخِنَا اِنَا تَبِعُ إِلَّا مَا يُحَا إِلَيَّا زَتَابِنِ مَا مَگَرْ دَانِ جُوَئِ قُلِشِ مَاتَا اِنِّي اَخَافُ اِنَا سَيْدُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِنَ عَظِيم زَيَّرِ گَمَا كَزَنَا فَرْمَانِيُكَمْ دَرَبْ زَمَا نَا فَرْمَانِي سَوَا چه قرآن پریدم ابل سراو عالما دا مسالہ پریدم بدلا کما دا نا فرمانی دا اینی اخاف اینا سید ربی عذاب ایم اینا ذیما دغسی سورہ زمر کیون دیار لسمیات کی وئی وَا پیغمبرہ زیرگ ما کزنا فرمانیو کم در ارزما یرگ ما دا عذاب لوینا آغسو کو چوارو نشد آغنا پا دغرس کی عذاب نتاکی سرا رحمو کا اللہ پا دو وَذَلِكَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَدَادِ كَامِيَابِ اِخْيَارَ وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِغُرْءٍ فَلَا كَاشِفَا لَهُ إِلَّا هُو كَوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهُ لَغُنْتَ تَكْلِيفَ زُرْ نَا كِرَي رَوْرَا از غیر اللہ مات کی در در باندی راولی لک تکلیف در باندی راولی وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِغُرْءٍ كَوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهُ لَغُنْتَ تَكْلِيفَ فلا کاشفا لہو الا ہو نشت داغی لرکون کے بیدا اللہ نا بلسوک و ایم ساس کا بخیر او گور اسی تا تا خیر نو دا اللہ دے پار سے باندے قدرت والا سورہ یاسین کی امدقا سے ذکر کے ادری سال و احتمایات کے سورہ فاتر کی دوے میاد کی سورہ زمر کی اتدیر شمیاد کی سورہ یونس کی یو سلو میاد کی ہی ہم سازکا اللہ بذرن فلا کاشف لہو اللہو و ای ہم سازکا بخیر فلا راد لفضل کہ خیر درد در رسی سورہ یونس یو سلو میاد فلا راد لفضل نشت دے واپس کروں گے فضل دا اللہ لرب السوک دل دوئی و ایم سسکا بخیر فوا لا کل شین قدیر هو القاہر فوق عباده او دا اللہ زور اور دے دے پاس دے بندی گاننا او دا اللہ دے دے حکمت والا و خبردار قل ایو شین اکبر شہادتان وائے پیغمبرا کمی آن شہنو گے پید وارد گوائے دی بغلی شی قل اللہ نوائے اللہ شہیدم بینی و بینکم گوائے پمین زمان مین ستاسو کی اوہی شید اماتا دی قرآن دیر پارا چوی اروم تاسو پدی باندے ومن بلغا اوہ غسو گا چورا صدقت دا قرآن قرآن اللہ دیل آلے گلے ہو چ خلق د شرکیاتونه او یا روا اینا گم لا تشهدونا تاسو بیان کوی چې دنیان سره دا الله نه مددگار بل دی وایا زدا بیان کوما وایا انما هو اله واحد بشکا دا الله د حاجت روای کیو او زه بیزار ما دا نه چې تاسو شرک کوئ الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې موږ یې لره کتاب پیژني حقانیت د قرآن یا پیژني حقانیت د پیغمبر لگا چې پیژني خپل ځامن الذين خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوان کې غرور خپل ځانونه فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم مرتدى فهم لا يؤمنون خبر آگسان چه تاوان کی قربون قلزاننا نوغی ایمان نرادی ومن اظلم ممن افترال اللہ کذبا سو زیاد ظالم دے درو جورا ان کو کی دا غچانا چه جورا کن پا اللہ باندی درو او کذب بی آیاتی یا نسبت دروب اوک آیاتون دا اللہ تا چدا دروب دی چڑیا دا دخلائی کلام ندے ازلامو چی ندیس میں تفضیل رارا چو دیرلو ظالم پا دروب جو رہنگو کے داگا چانلو نیشتا چی پا اللہ باندی دروب جو رہی امکی اوشنو کے ماں کا اشکال حل کرے یاد دے جیسی غز اس میں تبزیل پہدوار دو جدا جدا انواع دا انہو لا یفلح الظالمون شانداد ہے نکامیابی کی ظالمان ویومنا شرم جمعیا یاد کا غورت ہے چھ پورتا با گونگا دیلہ ٹول تبریہ دا عابدینو دا معبودینو چھ دیو بل مخالب باوگردی یاد کا غرض ہے چھ پور دبا گمگا دے لیا ٹول بیا بھوا ہمگا کسانتا چھ شرک گڑے سشوا دبرا کی خوابندان ستاسو آگا کسان چھ ستاسو بھی گمانو چھ تاسوی دینا مدد کی گئے اور آرسی سم ملان تا کن فتنہ دون بیا بنوی گند جواب دیئے اللہ ان قالو مگا دیبو آئی واللہ ربنا ما گننا مشرکین قسم بخوای نومنگا مشرکان اسم دنیا کی وئی تتواتا آئی شرک مکوا وئی من شرک کرو من خدا اولیاء احترام کرو دا اولیاء قدر کرو دا خو شرک نه دی. شرک دې ته وایي چې بت ته سجدا وکې. و بت ته سجدا وکې دام شرک دی. قبر ته سجدا کې، ولی ته سجدا کې، پیر ته سجدا کې، دا ټول شرک دی. خو شرک ته شرک نه وایي نو توبه به دې څه وباسي. انظر کیف غضبوا على انفسهم. وګور څنګه دوی دروغو په ځانونو باندې او روب بشی دی نما کانو یفترون آغا درو بچ دی جوڑون گیوا غیلارا ومنم من یستمیو ایلیک بعد دی ناسو گی چه وگی تاتا ناس خود دی وگی خیه و جا اللہ علا قلوبی ما کنتان او گردون دی منگا پس رونو دی باند پردی دپوی دون اپا قرآن باندی کور ناس دی اگو اگی خیلی چه دن بز دکم او خیر دی بیا بز داس درس کوم او درس با تیز دکم او استاز با منیم نو گور ناسی پس وی پرده راگلی چا تیز دکولی شی بیدتی و مشرک نشی دکولی و جا اللہ علا قلوبی ما کنتان درزول دی منگا پسنون دی باند پرده نپو ایدون اپا قرآن وَقُنُوا دُوَيْكَ دُوَانِ وَإِيَرَوْ كُلْ آَتِ اللَّهِ يُؤْمِنُوا بِهَا كُوِنِي دَي هَرْ يَوْ دَلِيلَ نُدَي ایمان نرالی پاغے باندے تردے پورے چکل راشی تاتا میں جگڑا کئیتا سرا يَقُولُ الَّذِينَا كَفَرُوا نُوَائِيَا كَسَانْ چِكُفَرْ كَرَوَي اِنْ هَذَا إِلَّا سَاجِرُ الْأَوَّلِينَ ندی دا مگر کسی درون بنو تا بیان کے وطا قرآن وطوائے ندی سوئی انہا دا اللہ ساجیر الاولین ندی دا بیان دا اللہ ساجیر الاولین مگر دا کسی درون بنو دی منا دیٹو نخب کی کسائی وئی نو وهم ینہونا نو وینہونا نو یا نهونا متعدی امراضی لازمی امراضی چه متعدی شی نمانا دا وهم یا نهونا آنو دی منا کئی خلق دا تابدارای دا پیغمبرنا وین اونا آنو خفل آوری دا تابدارای دا پیغمبرنا خفل آن تابداری نکئی نور خلق امانی کئی خوال اعلان نشیوه دا خبرونه مانی د زغلان نشي وهم ينهونانو دیمنه کوي خلق لواد تاګدارای د پیغمبرنا وین اونانو خپل اوري د تاګدارای د پیغمبرنا یو معنا دا دې معنا دا وهم ينهونانو دیمنه کوي خلق د تکلیف د پیغمبرنا وَيَنْ أَوْنَا نُوَخْفَلَ أَوْلِهِ تَعْبِدَارَهِ دَ پِغَمْبَرْنَا سمعت لابو خفلہ دَ پِغَمْبَرِ بَاگ تَعْبِدَارِهِ نَ گئی خُنُورُ خَلْقُ دَوَئِ گُتِبُ وَاللَّهِ نَوَرْلَئِ زمار وارده زمار خفل ده نو دَ پِغَمْبَر دَ تَقْلِف نَ خَلَقْ عَلَئِ اُلَارِ وَرْسَرَا لَقَ ابو طالب شکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف مکی والا اتفاقو کو اورال ابو طالب تیوی دروار دی پویا کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی روار تول عرب یو طرف تا دی او صرف زاو تا بل طرف تیو لگن تا نرمیو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاوی ترک تور سرکی اتوم ور سرشا و خبر آنه پریده ما اندغا بواما ابو طالب اغا وقت کی اشعار وی فصدا بی امریکا مالکا آزادتون وابشر بذاکا وقر من گا غیونا فصدا صدا ششی ما طولتا وی فصدا بی امریکا مالکا آزادتون وابشر بذاکا وقر من گا غیونا روارو صفا خبرا گو خفلا استرگی بیا خو تخبل خبره گو وداو دنی وزان دو انگا ناسی فلقد صدق داو گنت قبل امینا تا هما لداو تراکو او زما یقین دے چھتا زما خیر خواهے او تمک کیوں مانا داروی ما تا معلومے وار راست دینا قد عرفت بے انہو من خیر ادیان البرید دینا تا ما تخبل دین پیش گا زخب ہوئے ما چلا پتول دینوں کی غور دین دے وار راست دینا قد عرفت بے انہو من خیر ادیان البرید دینا لولا الملامت و حضار مصبتن نوجدنی سوان بذاک یقینا کد قوم ملامتی آنوے کنزل نوے چل اپلان نکدینی پری خود نظر وارد ارسر اولار و زمان با یقینو و خلق برا پس خبر گئی چل اپلان نکدینی پری خود انور تو چسنگا مسالا کے نتکاوا زبر ارسر اولار ما ننور منکول نتکلیف دا پیغمبر نا وخبل تابدارین کولا وهم یمعونا نو او دیمن کول خلق دو تکلیف دو پیغمبر نا ویمعونا نو وخبل اوڑیدل دو تابدارای دو پیغمبر نا او دیمن حلا گئی مگر زانونا وما یشورونا او دیمن بویگی ولو درائی دو جفو الانار کون انتا کلا چنے ادرو لیشی بور بانده نوائی بده یا لیتانا های های رکاوی ده منگارا نوائی دو چه منگا بیا واپس گشی دنیا تا ولا نکذبا بی آیات ربنا او منگا تکذیبون کپایا تنو درب زمن بانده ونا گونا من المؤمنین او شوه من مؤمنانونا ارمان ده چه منگا دنیا تا لاره نمون با ایمان امرالو امون با اللہ دایاتون تکذیب نکو بل بدا لهم ما کانو یخون من قبلو بلکه سرگم بشی دیتا آغا سچ دی پتول پخوا دنیا کے پتول یخون من قبلو پتول پخوا پتول داو اخکارا بشی ذکا اندامونو با پی گواییو کی بلا لار بے بیانی زکا اندامون اللہ سختے و دے گوائیو کی لاز بے وئی پا ما دے دا کرو خطے بوئی پا ما دے پسے تلے وئے سرگ بوئی پا ما دے دا کتلی ہوا نوامے پہ گوائی گئی لگا سورہ سجدہ گو رہی سورہ سجدہ یا بشتمہ سی پارا سورة سیدہ دول سمیات وَلَوْ دَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُرُوا سِمِنْ دَرَبِهِمْ كُوِنِ تَا کَلَاچِ مُجْرِمَان سَرْكُزِوِ بُنِي زَرَبْدَ دَيْوَانْدِ نُوَائِبَ دَيْو رَبَّنَا أَبْشَرْنَا وَسَمِعْنَا وارب از منگا ابشرنا و سمعنا اولی دل منگا واوری دل منگا ابشرنا و سمعنا فرجنا نامل صالحا اننا موقنون واپس گا منگل دنیا تا اننا موقنون منگا یقین گا انگی بیا با یقین گئی خو بیا چارتا دے اننا موقنون منگئیو یقین گا ان کی بیا با یقین گئی خو بیا چارتا دی بیا خو اسم نشتا دارنگی سورہ یاسین آیت نمبر 55 بیتمو کو رئی سورہ یاسین 55 بیتمو آیات تلاس اخبی با پی گوائی کئی اليوم نقتم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم نن راضي من با مورو دوئی بخلو بانده وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم خبر و شروع کی من سرا الله سنه دای گواہی وو کی بدای با نخ دے دای بما گان یتبون پاس با نچ دای کو ان کی وغیلارا لا زوخ دے و بی گواہی وو کی بما گان یتبون پاس با نچ دای کو ان کی وغیلارا دارنگی سورہ حامیم سے دا یو اجتماعات آیت نمبر 21 شلم نا شروع کوم حتی اذا ما جاؤوها شاید آلیم سمهم و افسارهم و جلودهم بما گانو یعملون گوائی وو کی بدائی بانی و گناہ دائی سترگی دائی و بدنون دائی تا ابان نجدائی کون کی و غیلارا وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا فلو سرمنو تبوئي ولد تاسو دوائيو قب من بانده قالوا انتقن الله الذي انتق كل شئين وعي وردا گویا قرمنگا غزات چه گویا کرده عرشه وو خلقكم اول مرة ویلیه درجاؤن لاز اخبه بی گوائیو کی نبی آبا پٹولا نشی لگا لاز اخبه آبا بی گوائشی دادی کریو دادی کریو دادی کریو لاز اخبه بی ویو لاز وی پا ما دی دا کریو خبه بی پا ما دی دا کریو بل بدا لما کانو یفون من قبلو بلکه سرگن بشیدائیتا آغا چوئی پتو ناگی لگا پخوا ولو ردو لعادو لمان ہوا نها او کچھر دائیو آپس کشی دنیا تا نبیا بدائی گا گرزی آغا ستا شدائی منکرشی یود آغینا و اینا املا کاذبونا و دیدی در اوجنا وقالو اینی ایلا حیاتنا دنیا وای دې نه دا مګر ژوند زمونږ د دنیا ده و ما نه نوب مبوسین او نه موږ پورته کیدونکي دا مړ وي دا سورج دی دا دنیا ژوند خې تیر کا بیا سو کرا پاسی دا حساب کتاب دا د مولیا نو خبرې دی وای دا څه خبرې ولا درایز وقفوا على ربهم او ګوین دې کلا چې و درول شي دا الله سها وای بور دا اللہ علی صحابہ بالحق آنے دا قیامت رشتیا نو دا پیش فضوکو لعذاب بما کنتم تکفرون نو بوئی اللہ اوسا گئی عذاب بما کنتم تکفرون پسبب دا غیش تاس کفر کو نن عذاب اوسا گئی قوخا سر اللخام غا کور دا آخرت غرد اغا کسانلا چه زان بچ کئی دمنا ہید اللانا افلا تاکلون و تاسو کی اقل نشتا و دنیا غلو لاب تخوڑم وی او دا آخرت لتیارے نو قدنا لم انہو لازنو گلذی اخونون وستسلی نبی علیہ السلام تا پتائی سرامنگا خب ہوئیو چه غم جنگه ایتالب آغا خبری چه دیوائی آغا با دیرا دی فا اینا املایو کذبوناک دی ندرو جنگه ایتالب حقیقت کی ولیکن ظالمین بی آیات اللہ اجهدون لیکن ظالمان پایاتنو دا اللہ باندی انکار کئی ابو جہل چاہتا وی نبی علیہ السلام دیوی اینا اللہ نکذبوکا منگا تا تا در اجن نوائیو ولیکن نکذبو ما جیتا بھی لیکن منگا تکذیب گو جاگا چھ تا پیرات لکڑی ستا خبرن منو تا تا در اجن نوائیو خدا تا چھ سوائی دادن منو ولیکن کذبت رسول من قبلیک پتائی سرا نسبت در اجن انبیاءو دستان پخوا نو آغای صبر کڑو پاگا چه نسبت درو مشروع گئی تپاگی او تکلیفونا والا ورکشیو تراغی پوری چراغی گئی تا زمانگ امداد ولا مبدل لكلمات الله نشته بدل ان کے فیصلو دا اللہ لو بل سوک او بتائی زراغ لیتا دا خبر دا انبیاء علیہ السلام نا چھیک لگو ڈالو پروائی دچا پہ اعتراضون نوا وَإِنْكَانَ كَبْرَا لِكَ اعراضُهُمْ کَگْرَان لَگِ تَعْبَانِ مَخَرُونَ لِدَئِيَ چھتوائی اردائی زما خبر نمانی او زما دا خبر نمخڑائیو نو کدادر باندے گران لگی او دینا پا تکلیف کیے گئے نو کتا آسمان توقی جئے او دی لس دلیل رارے او بیان دی ورستا خبر نمانی کتا پا زمکا کے غارو کے او پا زمکا کی کچھ او دی لس دلیل رارے بیان دی ستا خبر نمانی فائر نیستا دعا تا انتا دوینا فقان فی الارد نو کتا توان لارے چولا دے سرون پا زمکا کی او سلا من فی سما یا پوڑا اسمان تا او راڑ دیتا موجزا راڑ دیتا دلیل بیان دینا منی ولو شا اللہ او کخوخویدہ اللہ پا زوروان ایمان نو جمع کری بیو دیلا پا ہدایت نو مکی گاتا دنا پوڑنا این سمت لبو پا دیر مخرا چدی اولی نمانی دیلا یر داس دلیل آرم چدی اومانی تا بیان کوا انما استجیب الذین یسمعون بشکا منی حکم دا اللہ کسان چغی اوری قرآن لرا منی قرآن لرا والموتا یوزوم اللہ او مڑی چیوی پور تب گیدی لرا اللہ موتان امراد دی حقیقی مڑی سنچ دی مڑی دی او دی حق نمانی خو اللہ باپا کے موحدین پیدا کی سنچ اگا مڑی با اللہ جو اندی کئی دا سدائی کی با اللہ موحدین پیدا کی او مطلب دا والموتا یا باسوم اللہ مڑی چی دی پور دبکی دی لرا اللہ یا دا موتا نمراد دی مشرکان نمراد دا والموتا یا باسوم اللہ مشرکان چی دی پور دبکی دی لرا اللہ قرآن تا سمعی لئی یو جاؤن بیاب دی اللہ تراؤ گردو لشی وقالو لولا نزل آلائے آیتم من ربی وائد اولین رازی بدباندی و موجزا نتافد رب ددنا جواب قل ان اللہ قادر نو آیا یکن اللہ قدرت والا دے فدی خبر اباندی شراولی کی موجزا لیکن اکثر دخل بنبوئی کی انسما در داخد اللہ کو خدا و بیا دلیل اقلی و ما من دابت ان فی الارض نشته ده یو زنده سر بزمکا کی او نن یو مارغ چغالو زیبو ازارو بانده الا اممون امثالکم مگر دا قومون دی ستاسو کن تاکی سنج ستاسو قومون دی انسانان دا مارغانو غالا قومون دی مختلف اللہ امامن امثالکم مگر دا ٹولگی دیستاس ونتا کی ما فردنا فی الگتاب من شیر ندے پری خود امنگا ما فردنا ما ترکنا ندے پری خود امنگا بگتاب کی انے قرآن کی من شیر سے دلیل مغوار کسما دلائل بیان کر سمع اللہ رب امیو شرون بیا برب دیتا پورتا کریشی بازی خلق دے زائی کے ذکر گئی چمخ کی اصل کی ولا توالی اپیرو بے جنائے ہو نو سمائی لا ربیم یو شرون بیا بوئی دی اللہ ترا پور تکویشی دا مارغان دا زناور دار سو او دلیل کی بیا گا حدیث پیش گئی چھ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی بیخکرو با دخکرور نا بدلوالی نو گورا بیخکرو با دخکرور نا بدلالی منوائیو نا سورہ بنی اسرائیل کی پنلہ سمیات کی ہوئی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا منگا سزا نوار گو تر اغیچ راولی کو پیغمبر نو پیغمبر کو نوار آلے کرے اقوانو تا مارغانو تا وغیلہ بیاسو آسنگوار کئی او ته چې کوم حدیث دلیل کې پیش کې داغي مطلب دا ده چې بهکرونه مرادي مظلومان ښکراورونه مرادي ظالمان نو مطلب مظلومان بعد ظالمان نو بدلوالي حضرت یو شرون کې غوون سره جمع راوړی او د پاره زویل کول راځي نو مطلب دا انسانانو پیریان ای با اللہ ترا پور تکریشی سمم اللہ ربیم یو شرون بیا برب دیتا پور تکریشی والذین گذبو بی آیاتنا آگسان چای تکزیب گر زمانگا آیاتنو سمم بکمن نو آکانی دیو گنگیان دی فیض و نمات پا تیارو کی پراتی دی آغا سوکا چکو خشی دا اللہ یوزنی لونو پا تیاری کی پریدی اغلا را گمراہ کی اغلا یعنی تیاری کی پریدی تا کو تیاری کی پروتو اللہ پریدی باری راونو باسی یوزنی لونو نو اللہ کو سوک گمراہ کئی نا مطلب دا آغا گمراہ کی پریدی مئی ایسا اللہ یوزنی لونو آغا سوک چکو خشی دا اللہ گمراہی کی پریدی اغلارا آغا سوک چکو غشی دا اللہ یا جلو اللہ سرات مستقیم اگر دائی دلارا پلارا میگا باندے قولا رائے تاکم من اطاکم عذاب اللہ وائے ورطا پیغمبرا بیا دلیل اخلی خبر رائے گئی مالا کراشی تاستا دا اللہ عذاب او اطاکم ساتو یا راشی تاستا قیامت اغیر اللہ تدعون عابد اللہ نوابل سکر آمدت کوئی لپارد مصیبت لرکولو ان کنتم صادقین گئی تاسو رشتی نی بل ایاو تدعون بلکہ دا اللہ ور آمدت کوئی فیکشف ما تدعون ایلے انشاء نلر بکی آغا مصیبت شتا سرا بل لی اغیتا انشاء آکا خوخشی دا اللہ ان شاء الله سبحان الله کو غشي دعا بل قبول کی عطا به مصیبت نه لور کی وطن سو نما تشریکون او پیر بغی تاسو پری بغی تاسو هغه جتا الله سره بل سو تفریح